Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 25 czerwca, minęła 16. Czas na serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zwolnienie z podatku dla młodych już od sierpnia. 14 lat łagru dla Polaka. Szczegóły od naszego korespondenta w Moskwie. Przed wyjazdem na wakacje warto sprawdzić ostrzeżenia MSZ-u. Nie podróżuj. Jest również Dominikana, ale tutaj nie chodzi o zagrożenie terrorystyczne, ponieważ Dominikana należy w tej strefie aktywnej sejsmicznie i od czerwca do listopada występują tam zagrożenia. Za chwilę o tym, gdzie jeszcze może być niebezpiecznie. Przepisy ustawy zwalniającej z podatku PIT osoby do 26 roku życia będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia. Projekt regulacji przyjęła Rada Ministrów. Wiceminister finansów Piotr Nowak mówił po posiedzeniu rządu, że młode osoby odczują ulgę w portfelu. Ile zostanie rocznie w waszych portfelach? De facto można powiedzieć, że przynajmniej jest to trzynastka tak zwana. Czyli przy minimalnej pensji 2250 brutto, jeśli ktoś zarabia, rocznie zostanie mu w portfelu ponad 1600 zł. Wiceminister finansów dodaje, że jeszcze bardziej skorzystają ci, którzy zarabiają więcej. Jeśli mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu, które wynosi 4765, zostanie wam rocznie w portfelach około 4600 zł. Jest to ponad trzynastka, można powiedzieć. Zwolnienie z podatku PIT osób poniżej 26 roku życia było jednym z punktów tzw. piątki Kaczyńskiego. To pakiet zapowiedzi złożonych przez prezesa PiS w lutym. Jarosław Kaczyński obiecał wtedy m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, wypłatę trzynastki dla emerytów i odtworzenie lokalnych połączeń autobusowych. Polak skazany w Rosji na 14 lat łagru. Moskiewski sąd uznał, że Marian Radzajewski próbował przemycić do Polski elementy systemu rakietowego S-300. Polskie służby konsularne nie komentują sprawy. Tematem zajmuje się Maciej Jastrzębski. Sprawę od początku prowadzili śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Wszystkie materiały zostały utajnione, a proces toczył się przy drzwiach zamkniętych. Z komunikatu FSB wynika, że Marian Radzajewski miał zostać zatrzymany na gorącym uczynku, gdy organizował przerzut do Polski części systemu rakietowego S-300. Według rosyjskiego prawa elementy te mają przeznaczenie wojskowe i ich budowa stanowi tajemnicę państwową. FSB nie wskazała konkretnie, dla kogo miał pracować skazany za szpiegostwo mężczyzna. Jedynie w komunikacie napisano, że chodzi o organizację, która jest dostawcą Narodowych Sił Zbrojnych. Jak podała agencja TASS, wyrok jest nieprawomocny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zgierscy policjanci odnaleźli rodziców 3-letniego chłopca, który błąkał się po ulicach miasta. Funkcjonariusze nie mogli się z nim porozumieć, bo jak się okazało, jest obywatelem Kazachstanu. Policjanci objechali razem z chłopcem okolice. Po 40 minutach 3-latek rozpoznał idącą ulicą matkę, mówi Magdalena Nowacka z policji w Zgierzu. Po jakimś czasie na miejscu pojawił się też ojciec dziecka. Okazało się, że mężczyzna robił remont, naprawy przy swoim samochodzie w garażu. Miał pod opieką 3-latka. Wystarczyła chwila nieuwagi, żeby chłopiec oddalił się spod jego opieki. Rodzina nielegalnie przebywa w Polsce. Rodzice 3-latka zostali zatrzymani. Ich dzieci trafiły do placówki opiekuńczej. Dalsze działania podejmować będą funkcjonariusze Straży Granicznej. Biura podróży przeżywają prawdziwe oblężenie. Wiele osób na ostatnią chwilę szuka zorganizowanego wyjazdu. Szczególną popularnością cieszą się oferty wypoczynku na południu Europy. Najczęściej Polacy wyjeżdżają do Bułgarii i Grecji. Wiele osób jest zainteresowanych także Turcją czy Egiptem. Warto jednak przed zakupem wycieczki sprawdzić ostrzeżenia MSZ-u. Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie danych z konsulatów prowadzi takie rekomendacje dotyczące właśnie zagrożeń, które występują w części krajów i są to rekomendacje, które mówią o tym, że na przykład w daną część terytorium MSZ odradza takie podróże i na tej liście jest chociażby Iran. Chodzi o zagrożenie terrorystyczne, jest również Dominikana, ale tutaj nie chodzi o zagrożenie terrorystyczne, ale bardziej o położenie geograficzne, ponieważ Dominikana należy w tej strefie aktywnej sejsmicznie i od czerwca do listopada występują tam zagrożenia. Mówił rzecznik wojewody lubelskiego Marek Wieczerzak. Na liście krajów, do których wyjazdy odradza MSZ są także Irak, część regionów Egiptu i Gruzja. Zaglądamy jeszcze na drogi. Kontrole na autostradzie A4 pojazdów przewożących niebezpieczne towary prowadzić będą przez kilka najbliższych dni inspektorzy drogówki z 8 europejskich krajów. Chodzi o wymianę doświadczeń, mówi Anna Sokołowska-Olesik, wojewódzki inspektor transportu drogowego. Mamy przedstawicieli Węgier, Czech, Belgii, Luksemburga, Niemiec, Holandii. Sama kontrola odbywa się w oparciu o jednolite przepisy europejskie. Mamy tak zwaną umowę ADR, która dla wszystkich jest taka sama. Natomiast podejście wielu służb do różnego rodzaju nieprawidłowości jest różne i te doświadczenia są naprawdę cenne. Główne grzechy kierowców to brak wymaganego wyposażenia, dokumentów i nieodpowiednie zabezpieczenie towaru. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16. Prognoza pogody. To już wiemy. W całym kraju napływa z południowego zachodu ciepłe i suche powietrze. Upalne. Dziś najniższa temperatura 22 stopnie na terenach podgórskich i lokalnie na wybrzeżu, a największy upał na Dolnym Śląsku 33 stopnie. Pogodnie. I tak będzie wieczorem i nocą. Od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 18 w centrum, do 21 na zachodzie. Jutro jeszcze większy upał. Przelotne burze możliwe jutro po południu na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro większy upał, no właśnie, bo lokalnie nad morzem około 26 stopni, na Suwalszczyźnie i Podhalu 28, około 32 w centrum, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mercedes! Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować? Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16, to zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Na początek audycji gorący temat upały. Jak sobie z nimi radzimy? Czapkę moczymy, pijemy dużo wody w cieniu i na wiaterku stoimy. Przy pracy na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnić zimne napoje przez cały czas trwania pracy. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, największy afrykański żar przed nami. Więcej o tym nie tylko w prognozach pogody co pół godziny, ale także za chwilę. Za kilka minut również o tym, że niektóre miasta rezygnują z koszenia trawników. Czy naturalne kosiarki zostaną wpuszczone na trawniki warszawskie? Wpłynął taki pomysł do budżetu obywatelskiego i tutaj przykładowe realizacje Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia. Miejskie łąki, raj dla owadów, zwierząt, atrakcja dla mieszczuchów. No, czy się przyjmie? Odpowiedź w naszej audycji po 16.30. Przyjrzymy się rekrutacji do szkół artystycznych. Od zawsze, od dziecka mnie to interesowało i miałam z tym jakiś kontakt. Szkoła, w której można dokonać takiego osobistego rozwoju na wielu płaszczyznach. I rozwinąć skrzydła, ale wcześniej trzeba zdać egzaminy, a nie jest łatwo. Na przykład do łódzkiej filmówki 40 osób na jedno miejsce. Jak nie w szkole filmowej, to może w pracy. Jak z filmu. Kandydaci do pracy w wywiadzie powinni się charakteryzować przede wszystkim dużą inteligencją. Mile widziane są predyspozycje do nauki języków obcych. Praca w wywiadzie to nie film, natomiast myślę, że wiele z tych elementów można tam zaobserwować. Agencja wywiadu szuka przyszłych szpiegów na uniwersytetach. I choć to nie zajęcia z matematyki, jeszcze jedno wyliczenie. No parę tygodni temu dziennikarze magazynu Quartz sprawdzili w Kentucky, jak tam długo żyły hulajnogi. I wyszło im, że średnio to jest niecały miesiąc, dokładnie niecałe 29 dni. Za pół godziny o tym, jak długi jest krótki żywot hulajnog. O 17.45 Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, między innymi o polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Puls Europy, kwadrans przed 18. Zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Po 18 o tym, że i leczeniem, i uprawianiem sportu można pokonać choroby nowotworowe. Nie chodzi nam o to, żeby raz na dwa czy trzy tygodnie wpaść na siłownię i wyzionąć tam ducha. Chodzi nam o to, żeby ten ruch był obecny w naszym życiu stale. Po 18 wychodząc z założenia, że śmiech to zdrowie, 3 po 3, czyli rzeczywistość widziana satyrycznym okiem, dziś okiem, kocim wzrokiem Grzegorza Halamy. Po 18.30 o zerowej stawce PIT dla młodych, a przed 19 także reportaż. Marta i Marcin od lat marzyli o stworzeniu czegoś niezwykłego. Założyli fundację, napisali scenariusz i powstał musical, w którym występuje setka dzieci. Ja śpiewam i tańczę o takich dzieciach, które poszły do naprawczaka. Takie miejsce, gdzie naprawia się swoje błędy. Co one zrobiło, że muszą to naprawiać? Na przykład wyszły ze sklepu z zakupami i nie zapłaciły. Na przykład kogoś walnęły. O wybaczaniu i naprawianiu błędów. Naprawczak. Reportaż jak zwykle przed 19. Halina Wachowicz, Roma Leszczyńska, Iwanka Kunewa, Piotr Łodej. Zapraszamy. Zapraszamy

Barbara Wrońska i Dom z ognia i lodu. Nasza piosenka dnia. No, dziś to bardziej chyba jednak chętniej z lodu. Bo nawet 35 stopni Celsjusza. Tyle mogą już niebawem wskazać termometry w niektórych regionach Polski. No, jak w takim skwarze radzić sobie z pracą? Pewnie tym, którzy pracują w klimatyzowanym biurze, upał nie jest straszny. Jednak nie wszyscy mają taki komfort. A zgodnie z prawem pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki. Najgorzej mają ci, którzy pracują na zewnątrz. Czyli na przykład budowlańcy czy taksówkarze. Bo ja mam klimatyzację, jak jeżdżę dużo, to w porządku, ale jak ja stoję teraz, to mi się samochód nagrzewa. Panowie, tak dzisiaj cały dzień w pracy na upale. Ciężko jest, jak sobie radzić z taką pogodą? Trzeba po prostu pić dużo wody, uzupełniać płyny. Czapkę moczymy, pijemy dużo wody w cieniu i na wiaterku stoimy. Jak sobie radzić? Normalnie, nie ma problemu. A dużo wody pan pije? No tak, wodę trzeba pić tak od 3 do 5 litrów. Zdrowo, dobrze jest. Przy pracy na otwartej przestrzeni. Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie zimne napoje przez cały czas trwania pracy. W takiej ilości, która zaspokaja potrzeby pracowników. No przy tym upale potrzeby każdego człowieka są na pewno duże. Pracownik budowy w ciągu 8 godzin pracy, ciężkiej pracy fizycznej, nawet z jakąś tam przerwą. Dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Potrafi stracić od 3 do, uwaga, 6 litrów potu. I to musimy uzupełnić. Za oknem po drugiej stronie ulicy jakaś budowa. Pracownicy uwijają się w tym ukropie, kaski na głowach, no ale widzimy jakieś zgrzewki z wodą. Wygląda na to, że pracodawca chyba nie najgorzej zadbał o swoich pracowników. Tutaj widzimy, stoją butelki, ale pracowników jest wielu, więc należałoby spytać pracodawcę czy pracowników, jak to wygląda w praktyce. Jak taki upał wpływa na naszą kondycję, na nasze samopoczucie, no poza tym, że jest nam gorąco i dużo się pocimy? Przede wszystkim podejmujemy dużo gorsze decyzje. Artur Król, psycholog. Taka pogoda niestety też przez te gorsze decyzje wpływa na naszą agresję. Stajemy się bardziej agresywni. Istotną rzeczą jest to, żebyśmy się pocili. Jeżeli przestajemy się pocić, a pracujemy na budowie właśnie, w pełnym słońcu, no w kasku, w takim rynsztunku, prawda, całym, no to w takiej sytuacji musimy koniecznie przejść do chłodniejszego pomieszczenia albo przynajmniej w cień i uzupełnić płyny. Bo jeżeli się nie pocimy, to znaczy, że nasz organizm nie ma już tej reakcji obronnej. A co jeśli pracodawca nie zadba o nasz komfort? Co możemy w takiej sytuacji zrobić? Pracownik przede wszystkim powinien poinformować pracodawcy, że w pomieszczeniu, w którym wykonuje pracę, jest zbyt wysoka temperatura, że jest gorąco, trudno się skupić. Jeżeli pracodawca odmówi, to w takiej sytuacji najlepiej poinformować inspekcję pracy. Inspektor przyjdzie na kontrolę i myślę, że tutaj no, pracodawca nie będzie miał wyboru, będzie musiał się zastosować do wskazań inspektora pracy. Jeśli pracodawca nie spełnia swoich obowiązków wobec pracowników, to znaczy nie zapewnia im napojów ani odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach, wówczas w skrajnych przypadkach można odmówić wykonywania pracy. A w upale, ale też i w klimatyzowanym studiu materiał przygotował Mariusz Krzemiński. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Tak jak ty jesteś moja, jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukam cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. Zobaczysz mnie. zobaczyć ją. Tak kocham cię jak ty mnie. Jak ty jesteś moja, jestem naprawdę twój. Gdy krzyczysz w radości, kocham cię. Gdy trzymam cię w ramionach, kocham cię. Paznokcie swoje wbijasz we mnie, kocham cię. Gdy nic nie mówisz do mnie, kocham cię. Ja też mało mówię, ale wiedz, że zawsze kocham cię. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie, kocham cię. Gorący dzień rozleniwia mnie, pić mi się chce. Kazik i upał. Nic się nie chce, nic się nie chce. A może państwu będzie się chciało napisać? 71335 SMS-owo, zd3@polskieradio.pl mailowo, albo telefonicznie 2273. Upał, nic się nie chce. Sposoby na upał właśnie. Dzisiaj to nawet motocykl nie pomaga, bo z góry słońce grzeje, a z dołu silnik. Także jest dramat. Ja odstawiłem. 2273. No, niby wydawało się, że to może skuteczne chłodzenie, a jednak ciekawi jesteśmy państwa sposobów. Kontakt z nami na 3 sposoby. 23 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Coraz więcej miast ogranicza koszenie trawników. Wszystko po to, by w wysokiej trawie schronienie mogły znaleźć owady zapylające i inne małe zwierzęta. Ekologii w tym przypadku sprzyja ekonomia, bo dzięki temu można zaoszczędzić. No chyba, że tak jak Warszawa, do koszenia wynajmuje się stado naturalnych kosiarek. W Przymości Gdańskim kilka owiec i kóz pasa się, ścinając trawę. Dominika Wiśniewska z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzięki temu jest tam cicho, spokojnie i ptaki, które są pod ochroną, mogą się spokojnie rozmnażać. Czy te nasze naturalne kosiarki zostaną wpuszczone na inne trawniki warszawskie? Wpłynął taki pomysł do budżetu obywatelskiego i tutaj przykładowe realizacje w Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, ulica Półwiecka, Toruńska, Aleja Stanów Zjednoczonych, czy też ulica Modlińska. Czy to według pana dobry pomysł, czy jednak lekka przesada? W pewnych warunkach tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego we Warszawie. Zwłaszcza oczywiście w takich miejscach, kiedy mamy duże połacie, które nie są specjalnie penetrowane przez ludzi, bo oczywiście kozy, owce i mieszkańcy moim zdaniem nie do końca idą w parze. Zresztą przebywanie na przykład w dużych arteriach komunikacyjnych dla samych zwierząt jest bardzo szkodliwe. Wrocław co prawda nie zatrudnia kóz do koszenia trawników, ale również chce dbać o ekologię terenów zielonych. Już nie możemy czekać. My dzisiaj musimy adaptować miasto do zmian klimatycznych. Wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada. Podeszliśmy w nowy sposób do zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Po pierwsze opóźniamy proces koszenia, po drugie ograniczamy go w pewnych przestrzeniach tak, aby kosić rzadziej. Jeżeli chodzi o utrzymanie centrum, zostaje w dotychczasowym standardzie. Wojciech Karol Iwaszkiewicz, burmistrz Giżycka. Parki, obrzeża miasta, jakieś większe tereny zielone będą rzadziej bardziej koszone, a do tego będą dosiewane kwiaty polne i rośliny miododajne, żebyśmy mogli też zapewnić pożytek pszczołom. Planujemy postawić takie hotele dla owadów, żeby też zwierzęta, które żyją w mieście, mogły mieć bezpieczne schronienie. Łąka to nie jest niekoszony trawnik. Od tego trzeba zacząć. Łąka to jest pewne półnaturalne zbiorowisko, które charakteryzuje się określonym składem gatunkowym. I oczywiście wspaniale, jeżeli chcemy zakładać łąki w przestrzeni miejskiej, bo to jest bardzo pożyteczne. Natomiast samo niekoszenie trawników, estetycznie powiedziałbym dyskusyjne, niekoniecznie oznacza, że to, co w efekcie dostaniemy, to będzie łąka. Naturalnie nie zrobi się łąka? Ona się zrobi, ale po 50 latach mniej więcej. I tutaj, jeżeli chcemy zakładać łąki, to tak naprawdę powinniśmy to robić aktywnie. Wiele miast specjalnie ogranicza koszenie trawników. Takie zarośnięte pasy zieleni można spotkać również w piekarach śląskich, ale to chyba niecelowe działanie. Jest problem z wyłonieniem wykonawcy. Wciąż nie ma firmy, która chciałaby się zająć koszeniem trawy. Prezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański. Ten sam problem zresztą jest w Bytomiu. Wysoka trawa, chwasty, zaniedbane klomby, to co powinno być ozdobą miasta dzisiaj, właściwie je szpeci. No i mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie szybko opanowana i przede wszystkim nie powtórzy się w przyszłości. A może zamiast firmy koszącej w piekarach śląskich zatrudnią kozy i owce? To byłoby ekologicznie. O ekologiczne trawniki pytała Paulina Kozion-Bąk. Morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Twarz przy twarzy, dłonie w dłoniach, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą grzebień ku jesieni. Blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. W dłoniach wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie 16:30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Rząd chce wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, został złożony w Sejmie 14 maja. Izba uchwaliła nowelizację w ciągu dwóch dni. 158 naukowców z kilkunastu uniwersytetów zwróciło się do prezydenta o zawetowanie ustawy. Prezydencki minister Andrzej Dera powiedział, że nowelizację uchwalono zbyt pośpiesznie i przyznał, że dostrzega, iż podczas prac podeptano regulamin Sejmu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w ośrodku ruchu drogowego w Rybniku. Zginął 35-letni egzaminator potrącony na placu manewrowym przez zdającą egzamin 68-letnią kobietę. Śledczy czekają jeszcze na ocenę sytuacji według nagrań z kamer monitoringu. Na terenie rybnickiego WORD-u egzaminy odbywają się równolegle na kilku stanowiskach. Potrącony mężczyzna egzaminował inną osobę. Boris Johnson, faworyt do objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii, zapowiedział, że w razie jego zwycięstwa kraj opuści Unię Europejską 31 października. Teraz albo nigdy. Cokolwiek by się zdarzyło, oświadczył Johnson. Szczerze mówiąc, myślę, że pomogłoby trochę pozytywnej energii. Nigdy nie widziałem tyle posępności i przygnębienia ze strony rządu. Przez 3 lata siedzieliśmy pogrążeni w defetyzmie, mówiąc Brytyjczykom, że nie mogą tego ani tamtego. To żałosne, absolutnie żałosne, ocenił Boris Johnson. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Najniższa, podkreślmy, temperatura dziś była na terenach podgórskich oraz lokalnie na wybrzeżu 22 stopnie. Największy upał na Dolnym Śląsku, dziś do 33, taka trójkowa temperatura. Wieczorem i w nocy też pogodnie, w nocy od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 21 na krańcach zachodnich, a jutro jeszcze większy upał. Przelotne burze możliwe jutro po południu na wybrzeżu i na Pomorzu Zachodnim. W czasie burzy wiatr w porywach do 65 km na godzinę, poza tym słaby i umiarkowany. No i temperatura. Lokalnie nad morzem około 26 stopni. Przypomnę, nad Bałtykiem to temperatura prognozowana, temperatura powietrza, nie wody. 26. 28 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 32 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Największy upał jutro na Dolnym Śląsku, nawet do 35 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mężczyzna, który ma wszystko ukryć w ścianie. Kupi na Allegro stelaż podtynkowy Geberit z miską bezkołnierzową Mexen za 959 zł. Sprawdź na Allegro. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcjum dobezilate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut 17 państwa propozycje m.in. pana Stefana z Mielca, na zewnątrz 32, ale wewnątrz 26 dzięki zamkniętym oknom i zasłonom. I to bez klimy. Na razie działa. zd3@polskieradio.pl 71335 i numer telefonu 2273. Chciałem wam powiedzieć, że najlepszym sposobem w ogóle na upały jest niewychodzenie z domu, jeśli jest taka możliwość. Albo najlepiej jeszcze trzymanie nóg w zimnej wodzie, w wiaderku albo w misce i czytanie książki. A jak już ktoś musi iść do pracy, no to życzę oczywiście, żeby miał klimatyzację. A potem chyba najlepszy spacer dopiero wieczorem. Ale wieczorem też jest jedno ale. Komarzyce. Kości rzucone i wokół błysk, na ustach złość piętrzy się. wniosek nie. Przed szeregiem stoję, wiem. Nie znam strachu, ślepia większe mam niż lęk. Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień? Oh, oh, hej! Co za krętem sen, niebo skłonął sen, kusi ciągle mnie. Oddech mi, duszę się przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu. Niezależnie jakbym sfrustrowany był, dziś widzę tylko samochody i światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki. Ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód. Co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać, zakopałem na pytanie, co zrobiłem z darem. Hey! Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień? Daria Zjawiałów z przyjaciółmi z tegorocznej trasy Lata z Radiem, a Lato z Radiem także na trójkowej antenie. I tak w najbliższy weekend, w piątek i w sobotę, spotykamy się w Zakopanem w piątek popołudniowe. Zapraszamy do trójki od 16 do 19 ze studia plenerowego w strefie muzycznej. Ale także koncerty, między innymi koncert Włodka Pawlika, kapeli ze wsi Warszawa czy warszawskiego kombo tanecznego. Wieczorem lista przebojów trójki na trójkowej antenie, jak zwykle od 19 do 22 przy oczku wodnym Krupówki w Zakopanem. Polecamy Państwu serdecznie w sobotę z kolei, między innymi na naszej antenie ze studia plenerowego Markomanie. To na początek tegorocznej trasy Lata z Radiem, również na trójkowej antenie. Za 21 minut 17. Zawód aktora, malarza albo śpiewaka. No, niełatwe to profesje, bo oprócz talentu trzeba na rynku pracy dobrze się rozpychać łokciami. Mimo to, jak co roku, trudno dostać się na wymarzone studia artystyczne. Na przykład w łódzkiej filmówce, gdzie trwają egzaminy wstępne, na wydziale aktorskim jest aż 40 chętnych na jedno miejsce. Na cmentarzach źle się dzieje, zmarli płaczą, wicher wieje, opuszczeni w samotności chodzą, smutni gubią kość. No stres jest, w sumie od zawsze, od dziecka mnie to interesowało i miałam z tym jakiś kontakt, a Łódź myślę, że jest tutaj bardzo dużo możliwości takich, że jest tu dużo różnych wydziałów reżyserski, operatorski. Myślę, że jest też bardzo dobra współpraca między tymi wydziałami. Szkoła, w której można dokonać takiego osobistego rozwoju na wielu płaszczyznach. W literaturze można się rozwijać w ogólnej sztuce, ale też w tym, jak postrzega się społeczeństwo, w takich naukach psychologicznych, socjologicznych. Osób, które zgłosiły się na egzaminy jest dokładnie 796, a miejsc 22. Kamila Terela z Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki. To jest w normie, można powiedzieć. Tak jak w latach dwóch, trzech poprzednich. Jak ta rekrutacja u Państwa przebiega? W Krakowie 1100 kandydatów. Anna Wawro z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Podobnie we Wrocławiu, także mniej więcej 36 osób na jedno miejsce, na Wydział Aktorski. To jest najbardziej oblegany w tak. Akademii Teatralnej w Krakowie? Tak. Jeżeli chodzi o Wydział Lalkarski, troszeczkę mniej, 15 kandydatów na jedno miejsce, Wydział Reżyserii Dramatów w Krakowie 12. Co roku mniej więcej jest podobna ilość kandydatów. No, rzadko kiedy komuś udaje się zdać za pierwszym razem. Oczywiście mamy kandydatów, którzy po 5 razy nawet zdają i za 6 się na przykład dostają. Ilu chętnych chciałoby zostać śpiewakami, muzykami? Znanymi wydziałami z bardzo dużego ruchu i wysokiej temperatury, że tak powiem, tej rekrutacji, to jest wokalistyka i reżyseria dźwięku. Aleksander Kościów z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. W przypadku wokalistyki okolica 200, w okolicach 40 miejsc. Czyli 5 kandydatów na jedno miejsce. Na reżyserię powyżej 400 osób. Na ile miejsc? Na 20. Najbardziej popularnym kierunkiem jest jak zwykle grafika. Prawie 5 osób na jedno miejsce. Joanna Rodzik z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Potem jest sztuka mediów, to jest około 3,5. Malarstwo prawie 3, powyżej 3, architektura, sztuka mediów. Czy są takie kierunki, gdzie nie ma zbyt wielu chętnych? Jest to rzeźba. W tym roku zanotowaliśmy spadek zainteresowania rzeźbą. Za trudny kierunek? To jest ciężki kierunek. Też ciężko jest z pracą, bo to jest stricte czysta sztuka. Wy jesteście już studentkami Akademii Sztuk Pięknej, Wydział? Wzornictwa, produkt. Czy jak ktoś idzie na uczelnię artystyczną, to on się zastanawia, czy będzie praca? Mi się wydaje, że jak jest się w czymś dobrym, no to zawsze się uda, jak ma się pasję. Jak się już idzie na taką uczelnię, no to się jest gotowym na to, że nie będzie tak łatwo. Chodząc tutaj na egzaminy, nie można się przejmować. Najpierw trzeba jakby dojść do tego, żeby zostać tym studentem, potem żeby faktycznie przezwyciężyć w jakiś sposób ten rynek pracy, który jest bardzo wymagający. No i oprócz tego też faktycznie zostaje to w głowie, że niestety no teatry w Polsce najczęściej upadają, a nie rozwijają się. Może to się będzie zmieniać na przestrzeni lat, mam taką nadzieję. Może absolwenci wesprą na duchu tych, którzy zdają właśnie, zmagają się z tymi trudnymi egzaminami. A egzaminom wstępnym na uczelni artystyczne przyglądała się Izabela Woźniak. Thank you. sygnały od Państwa w sprawie upałów i nie tylko, między innymi od Pana Roberta. A ja się grzeję na zapas, na ostrą zimę. 2 2 7 3. Ja mam taki sposób na upał, że siedzę sobie przy zasłoniętych roletach, a pod sufitem 5 dużych łopat muci powietrze i daje przyjemny chłód. No i po co to i po co? Ja powiem krótko, uwielbiam upały. O, i to się nazywa kropka na i. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały telefoniczne, mailowo zd3@polskiradio.pl, no jeszcze smsowo 71335. Ale gdy w taki upał będzie się chciało nawet napisać jednego smsa zupełnie, to rozumiem, się nic nie chce. Przypominamy Państwu ważne wydarzenia historyczne. Dziś 43. rocznica Radomskiego Czerwca. Zespół Omen już ponad 20 lat temu nagrał muzykę do filmu o tych wydarzeniach i stryptyku Jacka Gwizdały i Wojciecha Maciejewskiego Miasto z wyrokiem, piosenka 7-6, tu w nowym brzmieniu. Cierpienie, zdrada, gniew. Moje widzę rozwiany dym. Znów prześladuje mnie ten sen, że nie mogłem pomóc jej. W mym sercu czuję narasta gniew. W rocznicę czerwca 76 roku zespół Omen z płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia Piosenka, zamykająca wydawnictwo zatytułowane Co mnie tutaj trzyma 7-6. Szczególnie wymownie wybrzmiało dziś właśnie w 43. rocznicę radomskiego czerwca. Zapraszamy do Trójki. Za 8 minut 17. Tanie, szybkie, a przede wszystkim łatwo dostępne i ekologiczne. Tak reklamuje się hulajnogi na minutę, które opanowały także polskie miasta. Okazuje się jednak, że to, co miało być eko, wcale takie być nie musi. Jak ustalili Amerykanie, żywot takiego pojazdu jest zaskakująco krótki. Tymczasem użytkownicy żyją w przekonaniu, że wybierając hulajnogę, chronią także środowisko. Nie emituje żadnych spalin. Jest lepiej niż inne środki transportu. Jak pan myśli, jak długo taka hulajnoga może żyć? No to może być krótsze niż auto jednak, no. Ale to są miesiące, lata? Za rok, dwa na pewno. Jak nie będzie jakichś wandali i tak dalej, to na luzie. Nie wiem, 5 lat. Dziennikarze magazynu Quartz sprawdzili w Kentucky. Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. Jak tam długo żyły hulajnogi. I wyszło im, że średnio to jest niecały miesiąc, dokładnie niecałe 29 dni. Naprawdę? Ojejku. Średnio ekologicznie. Faktycznie widziałem mnóstwo jakichś popsutych, rozwalonych, zniszczonych hulajnóg, gdzieś tam rozrzucanych. Hulajnoga, która jeździła po ulicach Louisville najdłużej, jeździła 112 dni. Jak to jest tutaj w Polsce? W naszym przypadku, kiedy zaczęliśmy w połowie marca, Łukasz Gontarek z jednej z firm hulajsharingowych. Cały czas większość naszej floty stanowią urządzenia, które były z nami na samym początku. Czyli to już jest ponad 3 miesiące, kiedy jesteśmy w stanie te hulajnogi przywrócić do życia, dokonać wszelkich koniecznych napraw i one cały czas są w pełni sprawne i w pełni bezpieczne. Operatorzy hulajsharingu bardzo pilnie strzegą takich bardzo konkretnych danych dotyczących tego, jak długo użytkują hulajnogi, skąd je biorą, ile zarabiają, a nawet takich prostych danych, jakby się wydawało, to znaczy ile hulajnóg w ogóle jeździ w danym mieście. Właśnie ten biznes na tym polega. No, w sensie, kto jest w stanie wydłużyć żywotność takiej jednej hulajnogi, sprawić, żeby ona generowała przychody jak najdłużej, jest w stanie tutaj wygrać. Z drugiej strony, my staramy się patrzeć przez pryzmat zużycia odpadów, zrównoważonego rozwoju i na tę chwilę nie wyrzuciliśmy żadnej części zamiennej, nie zutylizowaliśmy żadnej baterii. To cały czas nam służy i pozwala jakby wydłużać tą żywotność. Podobno zarządy dróg miejskich bardzo często, niektórzy to nazywają w ten sposób, aresztują hulajnogi z systemów sharingowych. Tu w Warszawie jest podobnie? W rejonach skrzyżowań, przejść dla pieszych, na środku chodnika. Paweł Olek z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Jeżeli widzimy takie hulajnogi, to po prostu je zabieramy jako obiekt, które stanowi jakiś rodzaj przeszkody, czy utrudnienia, czy ograniczenia widoczności. Ile jest tych hulajnóg w Państwa magazynie? Około 350. To sporo jak na Warszawę. Czy operatorzy w ogóle interesują się tymi hulajnogami? No bo jeżeli komuś na czymś zależy, to bardzo szybko stara się odzyskać swoją własność. Znaczy nie chcę komentować tutaj ruchów operatorów, tych firm, które zarządzają tymi hulajnogami. Oczywiście trzeba mieć w pamięci, że my nie mamy dokładnych danych i operatorzy hulajsharingu będą się bronić, będą twierdzić, że te hulajnogi są wykorzystywane dłużej i one jeżdżą dłużej po ulicach miast. Natomiast na pewno nie jest to taki sprzęt, który tak jak na przykład rower Veturillo często jeździ przez całe 4 lata trwania umowy. Jednak to jest sprzęt troszkę bardziej awaryjny, zawodny i o krótszym życiu. To tak na koniec. Jest pan w stanie powiedzieć, że e-hulajnoga to ekologiczny środek transportu? Zdecydowanie. Jak najbardziej tak, bo trwa coś w rodzaju wyścigu pomiędzy producentami. Kto przygotuje najlepszą hulajnogę właśnie do takiego biznesu sharingowego? Wszyscy mogą być naprawdę bardzo zaskoczeni, jak będzie wyglądał na przykład przyszły rok. Jakie to będą pojazdy? Sam jestem bardzo podekscytowany, bo nie wiem. Według operatorów wynajmujących hulajnóg tylko po Warszawie jeździ przeszło 4000, a sprawą zajął się, jak znam Kubę, bardziej rowerowy niż hulajnogowy, Kuba Witkowski.